प्राण श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 6 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर बीकाने राम नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को किसी को भी बुरा समझने का अधिकार नहीं है। कोई परमात्मा की तरफ से, संतों की तरफ से, ग्रंथों की तरफ से, धर्म की तरफ से अधिकार नहीं मिला है कि दूसरे को बुराई देखो। कोई अधिकार बताओ अधिकार में तो अंधिकार श्रेष्ठ है। अंधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा करे तो दुख पाएगा। अनाधिकार चेष्टा अधिकार नहीं है। दूसरे में जो बुराई दिखते है वो उसके स्वरूप में नहीं है, मृत्यु आदत है। उस स्वरूप नहीं बुरी है, स्वरूप तो शुद्ध है। ईश्वर रूप अविनाशी चेतन अमल सहज अमल है। सहज रूप राशि अशुद्ध कैसे होगा? वो तो मूल में तो परमात्मा का अंश है, आगंतुक है। मनुष्य के स्वभाव में यह दोष रहता है कि वह अपनी बुराई को क्षमा कर देता है, दूसरे की बुराई को देखकर उसमें न्याय करता है, दूसरे को न्याय करता है, अपनी क्षमा कर देता है। ये गलती है। साधक का कर्तव्य है कि वह अपने प्रति न्याय करे, दूसरे को अपनी क्षमा करे। भगवान का सोने से मनुष्य मात्र सबसे दोष है। ये न्याय करना और क्षमा करना ये उल्टा है। अब हो गया ये बात ही दूसरी करनी चाहिए और क्षमा अपने ही नहीं करनी चाहिए। अपने दोषों को दूर करना चाहिए। अपने जो दोष है उसको दूर करने का खूब उपाय करो। सबसे यही करना है हमारा। अपना दोष जो है वो दोषों को दूर करो, अपने निर्दोष बनो, भले बनो। ये पुस्तक दीजिए, छोटी पुस्तक दीजिए तो सबको भला बनना चाहिए। अपने दोषों को दूर करो, अपने अपने दोष को दूर करो, इनमें विशेष ध्यान दो। अपने दोषों को क्षमा मत करो, दूसरों को क्षमा करो, अपने दोषों को दूर करो। इसलिए किसी भी मनुष्य में बुराई की स्थापना नहीं करनी चाहिए, ना अपने में ना दूसरे में। किसी भी बुरा मैं बुरा हूँ, अपने में अपने भी दूसरे में भी बुराई स्थापना मत करो। बुराई दोष है, आगंतुक है, अपने में किसी में नहीं है। स्थापना मत करो। आगंतु बुराई के साथ धार करने किसी से बस मजान उचित है। आगंतुक दोष को स्थायी समझना, आगंतुक दोष को स्थायी समझना दोष है। आगंतुक आगे चला जाएगा। जितनी बुराई आती आगंतुक है, कोई बुराई स्थायी रूप से किसी में नहीं है, है नहीं किसी में, किसी में हो सकती नहीं। इस वास्ते बुराई नहीं करो। आगंतुक बुराई के धारण कर किसी को बुरा सुना सकते। दूसरा चाहे सो बुरा हो या न हो, पर उसको बुरा समझने से अपने में बुराई आई जा रही है। बात है दूसरा तो बुरा है कि नहीं है संदेह है, अपने बुराई जरूर आ जाएगी। दूसरे को बुरा समझेंगे तो अपने में बुराई जरूर आ जाएगी। जो बुरा भाव पैदा होगा तो बुराई होगी। कोई बुरा समझने के समय हमारा अंतर का शुद्ध होता है क्या? किसी को बुरा समझते हैं उसे हमारा शुद्ध होता है क्या? अंतर पहले मेला ही होता है। अंतकरण पहले मेला होता है, पीछे तो बहुत बुरा ही होगी। दूसरा चाहे बुरा हो न हो, पर अपने बुरा समझने से अपने बुराई आ ही जाती जाएगी। दूसरे बुरा संबंध देंगे तो अपने भीतर बुरे संगम पैदा होंगे, दूसरे बुरे संबंध और संगम बुरे पैदा हुए, किसी को बुरा समझेंगे तो अपने संगम तो बुरे ही होंगे, छोड़ पैदा होंगे, क्रोध पैदा होगा, भैर भाव पैदा होगा, विषमता पैदा होगी, पक्षपात पैदा होगा, ये दोष रहता है। उसमें से एक दोष में संदेह है, अपने में चार दोष आए, उसमें से एक दोष में संदेह है, अपने को जीता है, अपने में चार दोष प्रत्येक आ जाए, ये पैदा होने से कर्म भी अशुद्ध हो गए, अब भाव बदल दो कर्म भी अशुद्ध हो गई, अतः बुराई की स्थापना न तो अपने में करनी चाहिए न दूसरे में करनी चाहिए, बुराई न दूसरे ही बुरा करनी चाहिए, बुराई की स्थापना करने से न अपना हित होता है न दूसरे का, किसी की बुराई समझना अथवा किसी को बुरा चाहना बुराई करने से बड़ा दोष है, बुराई करने से भी दोष है, बुरा करने क्रिया में है, ये बाकी भाव में, भाव व्यापक होता है, क्रिया सीमित होती है, भाव व्यापक होता है तो अपने व्यापक बुराई आएगी, बुरा समझना हो तो अपना भी बुरा, बुराई करने से भी बुरा दोष है, मनुष्य किसी का बुरा चाहता है तो उसका बुरा तो होता नहीं, पर अपना बुरा अवश्य होता है, किसी का बुरा चाहोगे तो उसका तो बुरा तो होता नहीं, वो तो दूर बात है, एक कहावत है भैंस का शेर ना फैसले भारी, तू तो बदल दूध ही पारी, मैं तो भेषा घर में रह जाए, महाराज अपना बुरा तो चार गुना हो गया, हाँ एक एक में सुधे उसी बुरा एक में सुधे, और दूसरी बात है महाराज जो अपने अंदर जो बुराई हो गई ना वो बुराई स्थापित हो गई तो वो तो जन्म जन्मांतर चलेगी, स्वभाव को बदल देगी, अपना अपना नुकसान सदा ये सदाई निश्चित है, जो बुराई करने से अपना बुराई जरूर होती है, ये निश्चित बात है, दूसरे का बुरा चाहने वाले की हानि ज्यादा होती है क्योंकि बुरा चाहने से उसके भाव में बुराई आ जाती है, कर्म के अपेक्षा भाव सूक्ष्म और व्यापक होता है, अतः दूसरे को बुरा चाहने में अपना ही बुरा होता है, यह नियम है कि इस दूसरे के प्रति जो करेंगे वही परिणाम अपने प्रति हो जाएगा, समय पाकर वो अपने प्रति आएगा, तो दूसरों की है अपने प्रति आएगा, इसलिए साधक को किसी का भी बुरा चाहने का बुरा सुनने का अथवा बुरा करने का अधिकार चाहिए, तीनों बातें तीनों, बुरा चाहना बुरा मानना बुरा करना अधिकार नहीं है, उसको समान रूप से सबके हित का भाव रखते हुए सबकी सेवा करने का ही अधिकार है, सब अधिकार सबका सेवा करने का ही अधिकार है, सेवा करने में ही करने से ही वह कर्मियों का अधिकारी होता है, दूसरे का बुरा करने वाला बुरा चाहने वाला अथवा बुरा चाहने वाला दूसरे पर शासन तो कर सकता है पर सेवा नहीं कर सकता, बुरा चाहे श्रेष्ठ कैसे करेगा, बुरा चाहे सेवा कैसे करेगा, शासन कर सकता है, शासन से अपना भला करेगा, शासन कर दूसरे को भला नहीं होता, शासन करने से वो दबता है भीतर में बुराई भी नहीं दे रही, शासन शासन करेंगे भीतर से बुराई नहीं मिटती, ऊपर से बल कमजोर होगा तो दब जाएगा, कमजोर नहीं हो तुम्हारा मानेगा। कमरा तो दब जाएगा, पर मिटेगी बुराई नहीं मिटेगी। उसको समान रूप से सबसे इतना भाव रखते हुए सबकी सेवा करने का अधिकार है। सेवा करेंगे, करने से ही वो कर्मयोग होता है। दूसरे को बुरा करने वाला, बुरा समझने वाला अथवा बुरा चाहने वाला दूसरा पर शांत हो सकता, सेवा जी का शासन सेवक नहीं होता, सेवक शासन नहीं होता, शासन सेवक नहीं होता। समाज की उन्नति सेवक के द्वारा होती है, शासन द्वारा होती नहीं है। शासन के द्वारा एक दम तब जाती है, पर भीतर पड़ी बड़ी पड़ती भीतर, फिर कमर से आकर बहुत भोगती है। भलाई करना तो परिश्रम साध्य है, भलाई करना परिश्रम पड़ता है, पर बुराई न करने में कोई परिश्रम नहीं होता। बुराई करने में खर्चा भी होता है, बुराई त्याग करने में स्वतंत्र और समर्थ है, सभी खर्चा भी कुछ होता नहीं, परिश्रम भी पड़ता नहीं। इसलिए बुराई का त्याग करने से सब स्वतंत्र और समर्थ है। यहाँ तक शंका होती है कि जब दूसरा बुरा व्यक्ति हमारे साथ बुराई कर रहा है तो फिर हम कैसे उनको बुरा समझने से, बुरा कैसे समझे, बुरा कर रहा है। तो इसका समाधान यह है कि दूसरा हमारा बुरा करता है तो वह बुराई उसमें आई हुई है, स्वाभाविक नहीं है। स्वरूप क्षेत्र में सर्वता बने गए थे, शुद्ध थे आगे दूतों से। दूसरी बात, हमारा बुरा होने से हमारे बुरे पाप कर्म करते, हमारी बुराई होने से हमारे पुराने पाप करते हम शुद्ध होते हैं। तीसरी बात, गहरा विचार करने से पता लगता है दूसरा हमारे साथ बुराई तभी करता है जब हम निर्बल होते हैं। हम निर्बल तब होते हैं जब प्राण का मोह होता है, प्राण का मोह जीते रहे मर नहीं जाएगी। ये बात खास खास चीज है, खास चीज है प्राण का मोह। हम निर्बल तब होते हैं जब प्राण का मोह होने कारण मृत्यु से डरते हैं। हम कारण इस कारण अपने प्रति होने वाली बुराई को हम सहते डरते डर नहीं उसके। प्राण तो जाने वाली चीज है, रहने वाली है नहीं। कितना ही डरो कितनी रक्षा करो प्राण तो जाएगी। प्राण का मोह छोड़ दे तो शुद्ध हो जाए, निर्बल हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। अगर हमारे में प्राण का मोह न रहे, जीने की इच्छा और मरने का भय न रहे, तो कोई बलवान व्यक्ति हमारे में अत्याचार नहीं कर सकता। मार सकता है पर अत्याचार नहीं कर सकता। हमारे प्राण का मोह न तो हमारे प्राणों का मोह न हो, जीने की इच्छा और मरने का भय न हो, बलवान व्यक्ति हमारे पर अत्याचार नहीं कर सकता। यह सिद्धांत है कि भौतिक बल कभी भी आध्यात्मिक बल पर विजय नहीं कर सकता। भौतिक बल आध्यात्मिक बल पर कैसे विजय पाएगा? भौतिक बल नाश कर सकता है, आध्यात्मिक बल पर विजय नहीं कर सकता। आध्यात्मिक बल है, शब्द है, भौतिक बल नाश बल है। भौतिक चीज नाश होने वाली है, कैसे काश प्रकाश होती है? अंधकार प्रकाश पर विजय कैसे कर सकता है? जिसका जिसका मिलने और बिछुड़ने वाले शरीर में मैं पर और मेरा पर नहीं है, उसको कोई अपने अधीन नहीं कर सकता। मिलने और बिछुड़ने वाले मोह नहीं हो, मिलने वाले बिछुड़ने वाला अपना है ही नहीं, उस मोह का नहीं गलती है। एक बात बहुत दावी है, जो मिलना है विजुड़ना है ऐसे है सब, सिवाय परमात्मा के प्रकृति का मात्र कार मरने और उसको अपना न माने, बहुत दावी बात है। मिला और पिछड़ गया, मिला और पिछड़ गया, मिला और पिछड़ गया, वो अपना है ही नहीं, अपना न माना है ही नहीं। कोई भी अपने अधीन नहीं कर सकता, इस पर कोई विजय नहीं कर सकता। विचार करना चाहिए कि जब शरीर का नाश होने पर भी हमारा नाश नहीं होता, तो फिर शरीर को रखने की इच्छा और मृत्यु को मैं करेंगे। बात मारने की और वो है शरीर में, ये जितनी बातें हैं आप अभी पढ़ते हो फिर देखते हो नहीं। हमारे से सुनते हो उस तो पढ़ते हो, पर फिर विचार फिर देखते हो नहीं। पढ़ना आपको आता है कि नहीं आता है? हम तो हमने पढ़े की है भाई, हमारे पर पढ़ना आता है। हमारे सहपाठी थे चौधरी राम जी, वो पढ़ दे चुके, तब कहा अब मेरे पढ़ना आया, अब सिखाऊ कैसे पढ़ना चाहिए, अब सिखाऊ मैं प्रथम पश दे चुके संस्कृत पढ़ना आता नहीं। अब हर पढ़ दे इसको पीछे ठीक विचार है, विचार में कोई गलती रह जाए जाकर खुशी हो मुझसे। हमारे काम पर बहुत काम रहा है, सब बातें याद नहीं रहती, कोई भूल जाते हैं तो जाकर पूछता है, गुरु जी महाराज के पास जाकर पूछता है, पूछते ही समझ आ जाती, मैं भूले ही नहीं। चलो बीती वैसी बात जानू है, कारण उसके पास ज्ञान रहता है, ज्ञान ज्ञान रहता है, उसके पास बात करते ही सब समझ आ जाती, बात समझ जाए, बोलना नहीं पड़ता उनको, ज्ञान रहता है, इस बात का हमारा ज्ञान हो जाता है। इस वास्ते अगर आप भला चाहते हो उसे एक दो बार नहीं कई बार पढ़ना चाहिए, और कई बार विचार करना चाहिए, जितनी बातें विचारी है तो विचारो, स्वयं स्वयं विचार करो, बार बार विचारो, जरूर उन्नति होगी, जरूर संदेह नहीं है। आपकी नियत होगी, हमारी नियत अच्छी है, हम भले बने तो बने जाओगे, बढ़े जाओगे, बढ़े जाओगे, पर जितना विचार लिया है उतना सब विचार हो, जितना आज पाठ पढ़ा उतना आज ही विचार हो, दो तीन बार विचार हो, कोई शंका है तो पूछो, कोई भी शंका पूछो, आप विचारते पूछता कोई नहीं, इसे मान होता विचारते नहीं। ये पढ़ाई नहीं है, यद पढ़ता हूं तब गुरु निवेदित पढ़ा था गुरु जी को सौंप दिया, गुरु जी को पढ़ो तो फिर किसी को शरीर को रखने की इच्छा और मृत्यु का भय करेगा। इसलिए साधक को अपना कर्तव्य जितना प्रिय हो उतने अपने इतने प्राण भी अपने प्यारे में हो तब होता है। साधन जब करता है तब अपना साधन जितना प्यारा होता है इतने प्राण में प्यारे नहीं होते, प्राण भी छोड़ देता है तो बड़ा होता है। दो लड़के थे भाई, उनको मुसलमानों ने कहा तो मुसलमान बन जाओ, उन्हें स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया तो क्या करूं, भेद में सुन दो, भेद सुन दो तो छोटे भाई यहाँ तक आ गए, भेद का स्वीकार करना हमने स्वीकार नहीं करना। भेद में सुन दिया, भेद ने जीत जीता आदमी को, तो ऐसा छोटे बड़े भाई का आंसू आए तो छोटा भाई पूछता है, छोटे भाई यहाँ तो भेद आ गई, वो बड़ा था कि मेरे आंसू विश्वास नहीं है, डरते नहीं आए है कि बड़ा तो मैं हूँ, पहले तू जा रहा है, मैंने को बड़ा मेरे को जाना चाहिए पहले, तू पहले कैसे जा रहा है, अब तो यहाँ तो भीड़ आ गई, मरे गई श्वास नहीं आएगा तो क्या मरेगा, तू पहले जा रहा है, श्वास आए डर नहीं मेरे को, दोनों भीड़ में जा नहीं गए, मुसलमान था बच्चे अरे इसमें थोड़ा एक प्रश्न है महाराज, जैसे प्राणों का भय हो वैसी स्थिति ना हो और फिर जैसे कोई अपने पर बुराई अपना आरोप लगाते हैं फालतू, तो वहाँ पर उस प्राणों का डर नहीं, भी इस आदमी से अपने प्राणों का कोई भय नहीं है हा? लेकिन फिर भी उस बुराई का अपने जवाब देना चाहिए या चुप रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? बधाई करनी चाहिए, होश है तो बधाई करो, चुप रहो, ताकत तो ये होनी चाहिए बुराई के बदले बधाई करो, अरे यदि शक्त नहीं हो तो चुप रहो, बुराई मत करो, झूठा आरोप कोई लगाए तो चुप रहना, बिल्कुल बिल्कुल झूठा आरोप लगाया जवाब उसको कुछ नहीं देना चाहिए, जवाब है कहना सुनो तो हम सुना सकते हैं बात, नहीं तो बात सच्ची ये नहीं है, सच्ची बात ये नहीं है, सच्ची बात दूसरी है, तुम सुनो तो सुना देंगे, नहीं सुनो तुम नहीं सुनो, बुराई हमारे में है ही नहीं, इस बात बुराई नहीं है, मत है तो हमारे उत्साह की बात है। अम्मा लाल जी थे घाट, घाट थे घाट एक, तो वो स्टेशन वाले मास्टर मिले, बातों ही बात हुआ क्या मनुष्य को नियत रहनी चाहिए अच्छी, वो कहे नियत नहीं है विवाह से काम करना चाहिए, ये तो बात हो गया आपस में, तो वो बोला स्टेशन मास्टर कि तुम गाड़ी में मत जाओ, तुम कहते हो न्याय करते हमारे न्याय नहीं करते, गाड़ी में मत जाओ क्या दशा होगी, ऐसे नहीं जाएंगे, गाड़ी गई खाली आगे स्टेशन पहुंचे गार्ड है ही नहीं, मुकदमा चला अंग्रेज ने उसको पेंशन होने वाली थी, तो वेतन का भी नहीं मिले, पेंशन भी नहीं होगी, वहां तो खाद गिर जाता, ऐसे सुना तुम जाओ तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा बहुत प्रसन्न होकर के चलती है, तो प्रसन्नता का असर पड़ा अंग्रेज पर, उसे बुलाया तो प्रसन्न नहीं होगा, जब तेरी तनख्वाह चली गई और पेंशन भी चली गई फिर राजी नहीं होगा, प्रसन्न हुआ, कहते हैं कि अन्याय करके तो दुख हरेक पाता है पर भगवान के नाम से आज मेरे को दंड मिला है इसे बड़ी राह में खोया होगा, भगवान को लेकर मिला है ऐसे बड़े पहुंचाओगे उम्र में यही काम बढ़ हुआ है, ऐसा इस बार खुश हुआ हूँ, तो रख लिया तुम्हारा तुम्हारा भगवान ये काम से अस्तित्व हुआ, ऐसा कैसे बढ़ा है बुराई करके अस्तित्व बढ़ जाए ऐसा केवल होता है, पर बुराई करी नहीं पर भगवान के नाम पर अस्तित्व हुआ, विश्वास से बड़ा भाई और महाराज जी हम अच्छी अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन सुविधा पूर्वक होनी चाहिए, सुविधा से होनी चाहिए, हम सुविधा भी चाहते हैं और अच्छा बनना भी चाहते हैं, तो अच्छाई के लिए देखो सुविधा पूर्वक हो तो सकता है पर सुविधा भी ऐसा नहीं चाहिए, अब सुविधा के साथ नहीं महाराज जी, सुविधा की इच्छा नहीं, ये तो इसके लिए सुविधा की इच्छा नहीं पड़ेगी, सुविधा की इच्छा से बुराई छूट नहीं, अशुभता आवाज नहीं आ रहे हो। महाराज युधिष्ठिर से भी तो यही पूछा था कि आप इतने इतने धार्मिक होते भी ये कष्ट क्यों सह रहे हो। महाराज युधिष्ठिर से भी तो यही कहा था कि आप धार्मिक होते इतने कष्ट सह रहे हो। महाराज ने यही तो कहा धर्म के लिए तो कष्ट सहना पड़ेगा, तो अब इसी अच्छे काम के लिए तो महाराज जी कष्ट तो सहना पड़ेगा। कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि वो तो तप है, तपस्या है। मैं कहता हूँ तभी अच्छे बढ़ोगे, आप डरोगे तो नहीं बढ़ोगे। देखो सुविधा चाहते हो आपकी गलती, और सुविधा नहीं असुविधा कितनी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं, तो सुविधा पूर्व अच्छे हो जाओगे। असुविधा चाहो तो दुविधा आवेगी, याद रखो दो बात। सुविधा पूर्व बनना चाहो तो नहीं हो सकेगा, असुविधा कितनी आओ हमें तो धार्मिक बनना है तो सुविधा पूर्व बनना चाहिए। असुविधा आएगी अशुद्धा को स्वीकार कर लो, अशुद्ध नहीं आएगी। तीन देवता है ब्रह्मा जी विष्णु महेश, इन तीनों का अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र है, विष्णुअस्त्र है, शंकर का अस्त्र है। तो शंकर अस्त्र है वो तो मार देगा, ब्रह्मा का अस्त्र ब्रह्मास्त्र संबंध में जाएगा। विष्णु भगवान का अस्त्र है वो अस्त्र क्या नंबर वन से मारेगा नहीं, नंबर वन से मारेगा नहीं। तो नारायण से सुना है अशुद्ध मार है, तो भीम शेर क्या मैं मजबूत हूँ, मैं मैंने तो भगवान कूद चार घंटी पकड़ दिखा दिया या तेरी रुसाई सदी तेरी तो ये बात है महाराज। सुविधा चाहोगे तो दुविधा आएगी, दुविधा चाहोगे तो सुविधा पूर्ण हो जाएगा, ये नियम है। सुविधा चाहने वाला को सुविधा वही मिलती है। कृष्णा को स्वीकार किया है, हमें करना स्वीकार है, अपना तो अपना कल्याण करना है। कितनी असुविधा आ जाए दुख आ जाए सब सहना, अपना तो ठीक पढ़ना अच्छा पढ़ना ही है तो बन जाएगा। जो संत हुए अच्छे अच्छे उनको आप पूछो तो सही है, कष्ट अच्छा काम करते हुए बुराई सही है उन्होंने तो अच्छे बड़े हैं। उनके जीवन में सुख नहीं रहा है, दुख रहा है। शूरवीर वही है जो दुख से नहीं डरे, दुख से डरता हुआ कर नहीं। जरा हरिया कायर कसु करे करावे ना है, कायर करेगा बाबड़ो मन के धोखे पाए काय कुछ नहीं करेगा। सूरवीर कब है, सूरवीर कब है, काय कब नहीं है। तो आप असुविधा कितने हो, हमें तो ये काम करना है, आओ सुविधा हो हमें काम करना है, हमें तो इस तरह चलना है। हम से असुविधा हो दुख हो संताप हो निंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी सभा बसु गथ तुआ यदे देव भे मर्ण मस्तु योदे न्याय तीन बात होते ही लोग निंदा करेंगे तो सब लोग निंदा इस रास्ते में तुम सुनते हो लोग निंदा करेंगे तो हमारा रास्ता अच्छा है। संत महाराज अनुमोदित है, भगवान ने किया है, शास्त्री आ गया है तो लोग निंदा कर रहे। दूसरी बात है कि निंदा प्रशंसा करेंगे बहुत, तो प्रशंसा के राजनीति होना है, निंदा से डरना नहीं प्रशंसा होना नहीं है। कहते ऐसे को दरिद्र हो जाओ कि रोटी मिलने में सुल जाएगी, कहते कल मरते आज मर जाओ और छोड़ेंगे नहीं हम। कहते बहुत धनी हो जाओगे, धन हो जाऊंगा परवाह नहीं धनी की, हमें तो ये एहसास करना है, ना धन का लोभ है ना दुख है, कि इसमें मर जाओगे दुख पाओगे, बीमार हो जाओगे, कि मर जाए तो दुख नहीं है, एक और बहुत ठीक रहेगा तो ठीक ही है, तीन बात है, नंदन तो अशास्त्रवंतु, अच्छा कहे सा बुरा कहे, सुख मिले चाहे दुख मिले, मरना हो चाहे जीना हो, हमें तो ऐसा काम करना न्याय युद्ध करना है, तो शुभ हो जाएगा, फिर शुभ हो जाएगा, दुख नहीं होगा, सुख आएगा दुख आएगा, तो आप खोजते हो नहीं पढ़ते हो नहीं, हमने तो पढ़ाई करी भाई, जो अभी आया है उसको ठीक समझना, ठीक समझ में उतारना उतारना, अरे काम में लाना, बहुत खुलेगी, आप बात पूछोगे तो खुलासा बहुत होगा, पूरा पुर्जा पुर्जा बोलेगा, जो आप घटना पड़ेगा आप पूछोगे पुर्जा पुर्जा खुलेगा, बहुत बढ़िया होगा, पूछोगे तो इस वास्ते आप केवल सुन लो, सुना व्याख्या सुना है उम्र की, व्याख्या की बात नहीं है, वो अब तो सुधार सुधार की बात है, हमें सुधार करना है, महाराज जी दोस्त को आगंतुक आप देते हैं, दोस्त आगंतुक बताते हैं, जो ना बोलो जो कभी कभी आता है वो तो आगंतुक है, लेकिन जो बार बार है उसको आगंतुक कैसे माना जाए, दोस्त को आप आगंतुक कहते हैं तो कभी कभी आए उसको तो आगंतुक कहते हैं, लेकिन बार बार जो आता है उसको आगंतुक कैसे कहें, दोस्त है वो आप कहते हैं आगंतुक है, सही नहीं है, है लेकिन वो कभी कभी आ गया जब तो ठीक है, लेकिन वही दोस्त हमेशा बनाई रहे तो उसको फिर आगंतुक कैसे कहें, वो तो सही हो गया एक तरह से, वो तो आगंतुक है, ऊपर बने को आगंतुक यहाँ पे नहीं है, खुद भगवान अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चैतन्य अमल, शाश्वत राशि अमल, मल नहीं है उसमें, उसे मल नहीं है, वो तो आगंतुक है, मेरे उम्र पर जाओ है आगंतुक ही, आप में है नहीं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चैतन्य अमल, शाश्वत राशि, आप मल रहे तो इसमें संदेह नहीं है, वो आपको देखता है ऐसा आगंतुक है, क्रोध आठ पर भी नहीं रहता, चार घंटा नहीं रहता, बाहर चार घंटा करो, एक दिन एक रात रहेगा, इतना पर बैठो किसी पे क्रोध, एक दिन रहा, एक रात रहेगा, आठ पर नहीं रहता, रहता ही नहीं, रहने की शक्ति नहीं है उसमें, बार बार आ जाता है, ये बात कहते हो बस, क्रोध बना रहे रहता हूँ नहीं रहता, रहता ही नहीं, रह सकते ही नहीं, ताकत नहीं रहेगी, कैसे रहेगा, दोष है वो, दोष जड़ नहीं होती है, गुणों के दोष, गुण तो भगवान का सकते है, वे तो रहेंगे, गुण तो रहेंगे, दोष नहीं रहेगा, दोष की ताकत नहीं रहेगी, दोष तो मिटेगा, इस बार सूर भी ताकत नहीं जाए, सूर भी ताकत, एक में बात है, एक और शंका है, वो है कि दूसरे को बुरा समझने वाला, बुराई करने वाला, बुरा चाहने वाला दूसरे पर शासन कैसे कर सकता है, दूसरे को बुरा समझने वाला चाहने वाला शासन, वो शासन कर सकता है, शासन कर सकता है, दीवार में चिन्ह दिए था लोगों को, दीवार में चिन्ह दिए, जीतो जीतो को दीवार के बीच में खड़ा करके दीवार चिन्ह दी, जोधपुर के रहनवास में घटाई घटना जैसे अलमारिया में रखे रानी को और चिन्ह दी मैंने, जैसे अगर निकाले हड्डियां निकली हुई मैं, शासन तो कैसे होता है? शासन कैसे होता है? कई दिनों निकल आ गए, कई साल नो निकल आ गए पाचा। हाँ, कई साल, दो तीन साल पीढ़ी हो गई, पता ही नहीं। शासन कर सकता है, विजय नहीं कर सकता। विजय तो वही सत्य ही होगी, सत्य ही होगी। प्राण जल तो जाएंगे, जाने वाले प्राणी जाएंगे कि मेरे को भीतर से तत्व को खत्म कर देगा, तत्व को नाश कर नहीं सकता। सच्ची चीज सच्ची रहेगी, रहेगी अटल रहेगी। जो उसको ज्यादा तपाओगे, जो बढ़िया सोने को जो तपाया, निघर सोना छेद रहता है, चार बजे से सोने की परीक्षा होती है, कृष्ण पर घसने से और छेनी से काटने से और अग्नि में तपाने से और घर पर पैर पर मेरे गिर घर वाले से चारों कठिन है। वह चारों में सोना ठीक ठेगा नहीं निकलता है, फटाना ठेगा नहीं। कुल है न शेले न कुने न कर्मना, कुल से माँ बाप के कार से अच्छा आदमी होता है, ठीक रहेगा। कुने न शेले अपने स्वभाव से और कर्म से अच्छा आदमी अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। और अच्छा ही पर विजय नहीं करता कोई, उनको चिंता है परंतु मुसलमान पढ़ा जाएगा। मुसलमान बना दिया तो बात है, कहते भाई सबल जी होते हुए नहीं बढ़ा सकते, विजय नहीं कर सकते, मार सकता है, मार सकता है, विजय नहीं कर सकता। सच्चाई पर विजय कर सकता, झूठे कोई नहीं मार सकता है। अन्याय बोलो यह कहीं नहीं होती है, शब्द नहीं होती। ऐसी घटना कभी कभी होती है, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं होती। पर ऐसी घटना पे भी विजय उसी की हुई, उसमें नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, बना तो कैसे कैसे बना लोगे, विजय कैसे कर लोगे, नाश कर सकते हो, विजय नहीं कर सकते। विजय का तो प्राण का मोह होगा, तभी होगा। अब ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, उसमें एक हिंदू था, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके गाँव का मांस हो, वो कहता मैंने लहसुन हिंदू में लहसुन और कंदा भी नहीं खाया है, तुम का मांस खाओ, नहीं खाऊंगा मैं। तो उसको कहा जो क्यों नहीं खाओगे, मार दोगे, मार दोगे सर, नहीं खाऊंगा। तो नदी के ऊपर ले गए, रात्रि में, रात्रि का नदी ऊपर ले गए, नदी ऊपर ले करके और लगे हमें काट दो, वो काटने बेचार गया, वो कूद गया नदी में, नदी में कूद गया, कपड़ा खोल दिया सभी, ठंडा शहर में नदी में बहता गया। आगाड़ी पुल पड़ता था, पुल पर पत्थर मटका तो डंडा था वो गया, हाथ टूट गया इसका, हाथ सभी अंधेरे में देखा रंगा हाथ टूट गया, कुछ नहीं सोचा, अगाड़ी जा करके हिंदुओं में उसको बाहर निकाला, तब तपा करके ठीक किया, बात पूछी सभी, सब बात अपनी कही। विजय नहीं कर सके, विजय विजय तो वे मुसलमान मना दे नहीं कर सके, सचा में कुछ नहीं गए। आप कुछ बताओ था महाराज, आप कुछ बताओ था ना, बात पूछने पहले कुछ आप बताओ था। राम महाराज, अखबार अपने बात चल रही है, ऐसी बुराई अगर सर्वत्र फैल जाए समाज में तो साधक करो कर्तव्य कही है, उन प्रतिकार शस्त्र से करे, मंत्र से करे या चुप रहे, प्रतिकार करो, मना ही नहीं करता, हार स्वीकार मत करो, तलवार में जाओ, मना ही करता। एक जगह सभा हुई थी, मुसलमान में थे उसमें उसमें उसमें मैंने ये कहा तो ये आप साधु हो कह सकते हो। मेरे पास ये प्रश्न किया तुम साधु होकर तलवार बजाने कैसे कहते हो, उनका अत्याचार कर उसे साधु नहीं है। ये थे ना जोधपुर के दरबार के दादा है चलो बूढ़े बूढ़े जोधपुर के उमेश सिंह नहीं राजा नहीं है प्रतापगढ़ी है पहाड़ के ऊपर प्रतापगढ़ी है उसकी प्रताप सिंह जी। तो हिंदू मुसलमान दबाई फिर मुसलमान अत्याचार किया तो मुसलमान मरो गए। तो उन्होंने मुसलमान पूछा आप मुसलमान बुराई नहीं करते, हम बुराई नहीं करते मुसलमान कभी नहीं करेंगे, परंतु हमारे हिंदू पर अत्याचार के वो दिश रहेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे कभी नहीं करेंगे मुसलमान पर, मुसलमान है ऐसा समझो बुराई नहीं करेंगे पर हिंदुओं पर अत्याचार करे रक्षा पर जरूर करेंगे। जोर से कहा रक्षा करेंगे बराबर मुसलमान है इस वजह से उदास करो, ये मेरे में कभी हो ही नहीं, कभी है ही नहीं मेरे मन विचार ही नहीं, पता है हमारी पता है मुसलमान और हिंदू सच्चे और भी सच्चे होते हैं। एक साधु था तो प्रताप सिंह जी बात है प्रताप सिंह ने पूछा तुम कौन साधु तुम भाई कहा तुम्हारे, तो उसने जो निकाल के बोते तुम ये पर तो नाम पार रखनी चाहिए तुम भी साधु तुम्हें थे तुम्हें जो बढ़िया तुम्हें है वो थोड़ी मंगा थोड़ी ही पहले चले तुम्हें छिपाते कि वो साधु हो तो कुछ क्या पात्र नहीं लगा तो कोई पात्र है पात्र था पात्र में ना कोई पात्र प्रताप सिंह ये सुबेर सिंह जी हुए ना ये 108 घड़ा ऊपर डालने पड़ा 108 स्नान करना होता है तो नहीं कर रहे थे प्रताप सिंह बैठ के ये छोटे कम होते कमजोर आदमी थे तो प्रताप सिंह मेरे जमाते तो बहुत छोटे थे मुसलमान का बुरा नहीं चाहिए मुसलमान है इस वजह से बुरा ये नहीं करेगा ये नहीं करेंगे अत्याचार मुसलमान करे वो निश्चय अत्याचार हिंदू करे तो सही हिंदू करे तो हिंदू कर दिशा अत्याचार ही बोलते हो। थोड़ी बात मैं आपके पास ही बैठा हूँ कोई व्यक्ति मेरे बारे में आपको बुराई कर रहा है कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बुराई किया उस समय मेरे को आपके सामने उसका कोई जवाब देना चाहिए या चुप रहना चाहिए? चुप रहना बढ़िया है एकांत हो तुम आज एकांत हो ना उस समय चुप रहना बढ़िया नहीं रह सके तो बोल दो नहीं रह सको बोल दो रह सको तो चुप ऐसी बीती कई हाँ तो बता क्या सभा में मैं बोला नहीं आपकी बात को मैं इकट्ठा नहीं पर बात यह है सूर्य गीता है दर्शन करो उसमें भी लोगों में तो ये आरोप होगा जैसे वो सभा में कह रहा है ये बात सभा लग रही है यहाँ इस सभा में बात कह रहा है तो लोग तो उस बात को सत्य मानेंगे जैसे मैंने कोई बात नहीं कही तो ये तो नहीं होगा कि इसने अपराध स्वीकार कर लिया मैं जो कह रहा हूँ ये सही है ये लोगों के लिए कोई हो तो हो अपराध अपराध नहीं होगा अपराध सहा नहीं ये दोष नहीं है शूरवीरता है आप देखो भाई बात एक है, करे में संकोच होता है, दुख ना हो आपको, नाम नहीं बताता हूं, परंतु लड़ाई करी आपस में है, उनको चाहिए कि अपना अंतःकरण शुद्ध बनाओ। जब तक शुद्ध नहीं बनाओगे तब तक मेरे से बात मत करो और हमारे भिक्षा मत दो। दो बात, एक तो भिक्षा मत दो, एक बात मत करो। और साधन बात पूछो, बढ़िया बताऊंगा, एकदम बढ़िया, नाराज नहीं हूं मैं। बात साधन पूछो, क्या युक्ति मेरे कैसे करे, ऐसे बताऊंगा। आदमी को भला बनना है, हमें अच्छा बनना है, कुछ भी हो जाए तो आप बने जाओगे, ये संदेह नहीं है। सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, और सर्वथा भला हो सकता है, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। कसाई कसाई माँ को मारेगा, बाप को मारेगा, लुआई टावर को मारेगा, नहीं बुरा, सबसे बुराई कर नहीं सकता, सबके लिए बुराई नहीं होता। आंशिक होता, आंशिक सर्वांश में भला हो सकता है, सर्वांश में भला हो सकता है। इसमें ऐसा लगता है महाराज जी, ये जो तीन बात आ जाए ना आदमी के जीवन में, तो इसमें ऐसा लगता है कि आपकी कृपा से वासुदेव सर्वम सिद्धि हो सकती है उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के जीवन में बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, ये किसी के भी पूर्ण बैठ जाए तो फिर वो वासुदेव सर्वम वाली स्थिति आ सकती है। कौन अकेला नहीं आता, कौन है अकेला नहीं आता है, बहुत आता है साथ में, और बुराई भी अकेली नहीं आती, वो साथ लग गया। महाराज जी हम बात तो बात करने में बहुत विद्वान हो गए हम लोग, मेरे में यही बात है महाराज जी, हम आपकी बात सुन सुन के हमने तो हम अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, अच्छा प्रचारक अच्छे बन सकते हैं, लेकिन हमारे में अभी पहली सीढ़ी नहीं चढ़े, हमें अनुभव हुआ क्या अच्छी बातों का, अनुभव नहीं हुआ तुम्हें महाराज जी। तो पहले ये तो पता लगे साधन क्या चीज है, साधन समझे, साधन किसको कहते हैं, साधन क्या चीज है ये समझ में आ गया क्या इन्होंने, आपकी किताब पढ़ ली महाराज जी, सुन ली हमने, हमारे बातें बताई, ये साधन की है अपने को अच्छा बनना, अच्छा बनना, तो अच्छे बनने की रोजाना कोशिश करें कि मैं आज अच्छा बना क्या, मेरा व्यवहार आज ठीक था क्या, पूरे दिन आपका व्यवहार अच्छा करना चाहिए, होना चाहिए, मेरा आचरण आज ठीक था क्या, आपका आचरण आपके अधीन है। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ महाराज जी, हमें अपना आचरण स्वयं सुधारना है, एकदम ठीक है, एकदम एकदम, ये रोजाना सबको अपना अपना आचरण सुधारना है महाराज जी, इतनी इतनी आचरण सुधारने के लिए आपको बाधा लगे मेरे को महाराज जी, इतनी मोटी पुस्तकें खरीद के ले जाते हैं हम यहाँ से दुकान से, और उसको पढ़ लेते हैं, आपसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन मेरे में सुधार हुआ क्या, पुस्तकें दिखाने से सुधार हो गया, लोग समझ गए तो बहुत समझदार है, बहुत पुस्तक पढ़ता है, स्वामी जी के यहाँ जाता है सुधार हो गया, और सुधार हमारा महाराज जी वही के वही अटके हुए हैं, हमारे सुधार की आवश्यकता बहुत जरूरी है, हमारा विचार ऐसा है, अब विचार ऐसा हुआ हमारे, मेरा भी सुधार करना है, आपका भी सब करना है, मैं नहीं कहता हूँ मैं सुधरे हूँ तुम सुधरे नहीं हो, ये नहीं कहता हूँ मैं, मेरा भी सुधार हो आपका भी सुधार हो, अपन सारी एक ही पाठशाला के विद्यार्थी है, हम एक ही पाठशाला के विद्यार्थी है, हम तो सुधरने के लिए आते हैं लेकिन सुधर नहीं रहे, संदेह नहीं है, समय हो गया।